وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ولقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. فبعد مشكور الله سبحانه وتعالى نكوزيتاكا صلى الله zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kuhusieni bila kuisahau nafsi yangu jambo adhimu, jambo tukufu, nalo si lingine ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa taala. Kwa hakika wamefuzu na wamefaulu wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa taala. Ndugu Waislamu, hakika manhaju salafi, tariqu salafia, manhaji hii hiya siratu lmustaqim, ndiyo njia iliyonyoka, njia ambayo man salakaha naja, yeyote atakayefuata njia hiyo mtu huyo ataokoka. Wa man tarakaha dhalla wa ghawa, na yeyote atakayeacha njia hiyo mtu huyo hapana shaka atapotea, kadhalika pia ataangamia. Na'udhu billahi min adh-dhalali wal hiwaya. Tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge kutokana na jambo la kupotea na jambo la kuangamia. Kwa sababu hiyo, ndugu yangu Muislamu, hadha manhaj mubarak wa lihadhihi da'wati mubaraka jumlatu min al-mazaya wa simati bariza. Manhaji hii tukufu na dawa hii tukufu, dawa tusalafia, kwa yeyote ambaye atakayetaka kuifuata na kujipamba nayo, basi atambue dawa hii na manhaji hii ina sifa albariza, ina alama zilizo wazi adhahira, ambazo kwa vyovyote inampasa Muislamu kwanza kabisa atambue alama hizo, atambue sifa hizo, ili aweze kujipamba vizuri na manhaji hii tukufu, aweze kujipamba vizuri na dawa hii iliyobarikiwa. Na katika hotuba yangu ya leo nimekusudia kufanya al-iqtisar fi dhikri hadhihi as-sifat wa fi dhikri hadhihi al-ma'ari ma'ari ad-da'wah as-salafiyyah ma'ari al-manhaj as-salafi. Nimekusudia katika hutuba nitaje alama za hii da'wa iliyobarikiwa, kadhalika alama za hii manhaj mubarak, manhaj as-salafi. Kwa sababu manhaj as-salafi ad-da'wa al-mubarak ad-da'wa as-salafiyya kama huwa ma'lum hiya da'wa an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam wa ashabihi ila ghayr, ni da'wa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, ni manhaj ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na si vinginevyo, si vinginevyo. Kwa maana yeyote atakayefuata manhaji tofauti na manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yeyote atakayefuata dawa tofauti na dawa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtu huyo ataingia katika upotevu na kuangamia. Moja katika ahadi sifat kwa hadhi maali, ya kwanza kabisa katika alama za da'wa as-salafiyya, katika alama za manhaj as-salafi, tahqiqu al-rububiyyah lillah jalla wa ala, ni kuhakikisha kuabudiwa kusiwe kwa mtu mwingine yeyote kinyume ya Allah subhanahu wa ta'ala, asiabudiwe pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala yeyote, asishirikishe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake na chochote, bali Allah subhanahu wa ta'ala, amri ya kwanza ndani ya kitabu chake kitukufu, kabla ya kuja amri yoyote ya kuamrisha watu kufanya kutekeleza amri hiyo, ilikuwa ni amri ya kuamrisha watu wamwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ilivyokuwa katazo la kwanza Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake, kabla ya kuwakataza watu na chochote, aliwakataza jambo la kumshirikisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema, ya ayyuhannas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم كشكا وكتاز وجواك السماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أبيض الله سبحانه وتعالى نأمر ياك عبادة عبود ربكم وعبودون بغيره كش الله سبحانه وتعالى كما إذا نكتاته نكوى كتاز وجواك wasijali pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala ni Mungu. Al-andadu jamu wa nidu, andadu ni wiki wa nidu, na nidu maana yake ashabihu wa nathil, ni mwenye kufananishwa na mwenye kushabihishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tajalu lillahi andada, tusijalie kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni Mungu, mkawa mnaiomba miungu hiyo, mkawa mnajabudu miungu hiyo kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum ta'lamun, na hali ya kuwa nyinyi mnajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika aya kama hii alikwisha kunajieni kwa kukutajeni jina lenu akisema, ya ayyuhannas ubudu rabbakum, enyi watu mwabuduni mola wenu. Hii ni alama miongoni mwa alama za manhaj as-salafi, alama miongoni mwa alama za ad-da'wa as-salafiyya. Mtu yeyote atakayetaka kujifananisha na da'wa hii na manhaji hii, ni lazima ajifananishe na jambo hili la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na ajiweke mbali na jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Basi ndugu, aya hizi zinazoonyesha amri ya Allah katika swala zima na kumwabudu yeye. Wakadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabilwalidayni ihsana wa'budu allaha wala tushriku bihi shay'a walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha washtanibu at-taghut. Aya zote hizi katika mtiririko Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha waja wake wamwabudu yeye na wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala chochote. Hawezi ukawa ni mshirikina kisha ukajinadi kwamba wewe unafuata dawa ya salafia, kisha ukajinadi kuwa wewe unafuata manhaj salafi. Acha wakata, kwa sababu miongoni mwa alama za kufuata manhaj salafi na dawa ya salafia ni lazima uwe ni mwenye kumwabudu Allah peke yake na waje kumshirikisha Allah na chochote. Katika alama, miongoni mwa alama za mtu kuwa ataonekana anafuata manhaj salafi na anaifuata dawa ya salafia ni tahdimu tajridi ittiba bi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kuhakikisha namna gani unaupekesha ule kufuata kwako mtume alayhi salatu wassalam. Tibauka li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam la budda an yakuna mujaddadan lirrasul sallallahu alayhi wa sallam, kufuata kwako, kufuata kwako ni lazima kuwe kumepweteka kwa mtume alayhi salatu wasalam. Usimfuate isipokuwa mtume alayhi salatu wasalam. Kwa maana hiyo uwe ni mwenye kutekeleza yale yote aliyokuja nayo mtume alayhi salatu wasalam na kujiweka mbali na mambo yote yaliyozushwa kinyume na yale aliyokuja nayo mtume alayhi salatu wasalam. Wama atakur rasul fakhudhuhu, alichokuleteni mtume sallallahu alayhi wasallama kichukueni. Wama nahakum anhu fantahu, na alichokukatazeni mtume sallallahu alayhi wasallama kiachie. Lazima ujihakikishe katika nafsi yako upo tayari kufuata na upo tayari kuacha. Kufuata nini? Hiki ambacho alichokileta mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuacha nini? Kuacha kile ambacho alichokikataza mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ikiwa ni katika dini, kuacha kile kilichozushwa katika dini baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukiwa katika hali hiyo, wewe utakuwa ujibaba na moja ya alama za manhaj salafi na moja ya alama za dawa ya salafia. Kisha miongoni mwa simatu kwa mahali dawa ya salafia kwa manhaj salafi ni luzumu, ni kujilazimisha na ufahamu wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Luzumu fahami as-salaf as-salih ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lil adillati ash-shar'iyya wa adami al-khuruj anha, kujilazimisha na ufahamu wa wema waliotangulia masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam katika dalili za kisheria na kutoka kwa ufahamu wao. Haiwezekani ujilazimishe na dawa ya salafia na manhaj salafi kisha ukileta aya unaitafsiri kwa ufahamu wako. Hakuna atakayeweza kufahamu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna atakayeweza kufahamu hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam zaidi ya vile walifahamu masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam, kwani Qur'ani imeshuka wakiwa wao ndio wanaisikiliza kutoka kwenye mdomo wa mtume alayhi salatu wassalam, na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam wao ndio waliokipokea kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam. Kukawa hakuna atakayeleta hii dini akasema kwamba dini hii nimeipata usingizini, dini hii amenihadithia mtume, dini hii ameniletea wahi Allah subhanahu wa ta'ala, tutasema huyu ni kadhabu, huyu Sidiki hakuna dini ya Uislamu iliyopokelewa na asiyekuwa Mtume alayhi salatu wasalam, na hakuna maneno ya Mtume na riwaya zilizokuja sahihi zilizokiweza zilizoweza kuhifadhi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala tofauti na riwaya za masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam. Tutafahamu Qurani kupitia ufahamu wake, kadhalika tutafahamu sunna za Mtume kupitia ufahamu wa hawa masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, kwani Mtume yeye ndiye aliyetafsiri Qurani mbele ya masahaba na masahaba wakafahamu tafsiri ya Mtume alayhi salatu wasalam. Inafikia mtu katika kutaka kujuzisha bid'a miongoni mwa bid'ati, akawa analeta maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akiyatafsiri anaitetea bid'a yake ya kusema hii ni dalili ya jambo fulani katika bid'a. Kwani hamfahamu wenye Uislamu kwamba watu wa bid'a wanaosema kwamba ihtifali mawalidi ni jaiz hustadili ihtifali hizi na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yanayosema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, kwamba hakika Allah subhanahu wa ta'ala na malaika zake wanamswalia Mtume, enyi ambao mlioamini basi mswalieni Mtume, basi mswalieni Mtume. Hii ina maana ya kwamba wamefahamu kinyume na vile ambavyo wamefahamu masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam. Kwani lau kama wao masahaba wangefahamu hivyo kufahamu wao, wao masahaba wangekuwa wa mwanzo kabisa kufanya maulidi kabla ya hawa wanaofanya usajili. Tabiun wangekuwa wa kwanza kufanya maulidi kabla ya hawa wanaofanya usajili katika tabiin. Lakini bidaa hii imezushwa baada ya miaka 400 karne 4 zilizopita, baada ya kufa Mtume alayhi salatu wasalam, ndio watu wakaja kisha wakatafuta maneno yanayofanana na hili ambalo wanaotaka kulizua, wakasema maneno haya ndio dalili ya hii bidaa ambayo wamefanya. Ndugu zangu, ukiona mtu anatafsiri aya, anatafsiri hadithi kwa ufahamu wake kinyume na ufahamu wa masahaba, kinyume na ufahamu wa masahaba wa matabia, kinyume na ufahamu wa aimatul huda salafus saleh, ni huyu fahamu kwamba amekosa alama miongoni mwa alama za wengi waliotangulia, na dawa yake siyo dawa ya salafia, siyo dawa ya wale wengi waliotangulia, kwa sababu dawa ya salafia haiwezi ikanyoka ikiwa tutaukali ufahamu wa hawa salafi waliomwelewa zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliofahamu zaidi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Rabian, msimazi wa maalimi salafia ni alhadharu wa tahadhir min albid'ati wal mubtada'. Nikujitahadhari wewe mwenyewe na kuwatahadharisha watu na bid'a, kadhalika pia kuwatahadharisha watu na watu wa bid'a. Hii ni katika alama za watu wanaofuata dawa ya salafia na ni katika alama za watu wanaofuata manhaji ya salafi. Kwamba huwezi ukamkuta mtu katika manhaji ya salafi yudahilu ahla albid'a, anawarembea rembea watu wa bid'a. Huwezi ukamkuta mtu anayefuata manhaji ya salafi yujamilu ahla albid'a, anawafanyia mujamala watu wa bid'a, bali utamkuta mtu anayefuata manhaji ya salafi anaiweka haki mahala pake, kadhalika pia anaiweka batil katika mahala pake. Mtu wa bid'a anamwambia anta mubtadi', mtu wa sunna anamwambia anta sunniyun, hata kama mtu huyo wa bid'a atakuwa ni katika aqrabul qarib, atakuwa ni katika watu wake wa karibu mno, lazima ajitahidi ambainishie haki, na baada ya kumbainishia haki hana taarifa nyingine baada ya hapo. Wala hafikirii huyu mtu atanifikiria nini, wala hafikirii mtu huyu atakataa kuja dukani kwangu kununua bidhaa yangu, wala hafikirii mtu huyu atanikata, wala hafikirii huyu ni ndugu yangu atakuwa kadha wa kadha katika familia. La, si wakanda. Mtu ambaye anayefuata manhaji salafi wayantasib ila dawati salafia, lazima mtu huyu awatahadharishe watu wa bidhaa, kwa sababu mimi nikikaa kimya kuto kuwatahadharisha watu wa bidhaa, na wewe ukikaa kimya kutokuwatahadharisha watu wa bid'a na bid'a zao, ni nani ambaye atakayewajua atakayewajua watu wa bid'a na bid'a zao, na ni nani ambaye atakayetofautisha baina al-bid'a wa sunna? Hakuna atakayetofautisha baina al-bid'a wa sunna isipokuwa mimi na wewe ambao tuliofuata manhaji hii na tunaojinasibisha katika da'wa hii. Sisi ndio tutakaoweza kuwabainisha watu wa bid'a na ndio tutakaoweza kubainisha bid'a. Kama misali katika maalim wa simati ad-da'wah as-salafia wal manhaj as-salafi li al-wasatiyatu baina al-ulwi wa al-jafa, watu wa sunna, watu wenye kufuata manhaj as-salafi wapo kati na kati, hawapo katika ulu kuchupa mipaka, kadhalika pia hawako katika jafaa usiku wao. Wana huruma yenye kuleta manufaa na faida. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu wa wasatia, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamsifia akisema, walau kunta faddan ghaliza alqalbi lam faddu min hawlik, kama ungelikuwa wewe ni ngumu, watu hawakusogelei, moyo wako una ususuavu, hawaruhusu watu kukuingia kukuuliza maswali, wakiwa na haja wakuone, wakiwa na fatawa wachukue fatawa kutoka kwako, wakiwa na jambo hata kama ni la kutoa mali uwape. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama nilivyothibiti katika sunna, hajawahi kuombwa masala ya aina yoyote akasema la. Kila masala aliyoombwa, iwe ni mali, iwe ni chochote, iwe ni fatawa au jambo lolote la kuulizwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mpole katika kulingania. Watu wakaweza kuingia katika Uislamu kwa makundi, watu wakaweza kuupenda Uislamu, wakahama kutoka miji yao kuja katika mji wa Madina tu Rasulillah alayhi salatu wassalam, kwa sababu ya kusikia sifa za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika muamala mtume alikuwa amin, alikuwa sadiq, alikuwa mwaminifu mtume alayhi salatu wassalam. Yeyote atakaye kharifu manhaji hii, manhaju alwasatiyya, basi mtu huyu atakuwa amekhalifu manhaji nabii alayhi salatu wassalam, atakuwa amekhalifu hii dawa tusalafia, dawa ambayo waliirithi masahaba kutoka kwa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, Allah subhanahu wa ta'ala analithibitisha hili akisema, na hivyo tumekujalieni nyinyi kuwa ni umma uliokuwa wakati na kati, sio umma wa buluu na wala sio umma wa jafa, sio umma wa ifrat na wala sio umma wa tafrit. Watu ambao waliokuwa na tafrit wameangamia, kadhalika na watu waliokuwa na ifrat kadhalika waliangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni pia alama, miongoni mwa alama za manhajus salafi na ad-da'watu salafia ni athabatu ala al-haqqi, masalafi kuthibiti katika haki. Na kuthibiti katika haki, ayuha almuslimun, hakuhitaji maguvu mengi, kwa sababu kinachothibiti ni moyo, na moyo huwa hauguswi na mtu yoyote. Utakugusa mikono, watakugusa miguu, watakufunga kamba miguu yote, huwezi kutindishika, lakini moyo wako unathibiti katika haki. Wakufanya vyovyote watakavyokufanya, moyo wako umethibiti katika haki. Watu wote wakae upande wa kushoto, wewe ukae upande wa kulia, wewe umethibiti katika haki. Usiogope kile ni kikundi kisichokuwa na faida aina yoyote, kile ni kikundi cha hasara. Aljamaatu ma wafaka alhaq wa in kunta wahdaka fa innaka aljamaatu hina. Masuudi anasema jamaa, kundi ni lile ya yule aliyewafiki haki, aliyokubaliana na haki akabaki katika haki hata kama ni mmoja. Wakati huo wewe ni kundi kubwa, watu watakubali mambo yako na matendo yako baada ya kufa kwako, au watakubali mambo yako na matendo yako mwisho wa maisha yako. Watakuwa wakihadithiana, tulikuwa na bwana mmoja hapa, watu wote walimkhalifu, lakini alithibiti katika jambo lake, mwisho tuligundua kwamba lile jambo lilikuwa ni katika haki. Pamoja na kwamba haki ni nzito, watu wanaweza kaijua haki wasiweze kuifuata haki, kwa sababu al-haqqu thaqil, haki ni nzito. Lakini jambo lote litakavyokuwa, ikiwa Allah atakuwafikisha pamoja na uzito wa haki, akakupa uwezo wa kuibeba hiyo haki, uthbut ala alhaqi, thibiti katika haki, hata taatiaka alyaqin, hata yaatiaka alyaqin, mpaka kifo kikujie, wa anta ala alhaqi. Hii ni alama miongoni mwa alama za watu wenye kufuata manhaji salafi na watu wenye kufuata ad-da'wati ila ad-da'wati salafia. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أشكر الله سبحانه وتعالى ناكن ساك صلاة السلام زمويندك بنشيت ونمتبيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لازلنا في ذكر معالم الدعوة السلفية وسمات المنهج السلفي. بعد تشوفوا كتير كتاجة ألامة زهي منهج يوين ولي تنقلية كذلك فيها نعلامة زهي الدعوة السلفية. سابعا كتير معالم المنهج السلفي والدعوة السلفية الحرص على الاجتماع والاتلاف على الحق وبالحق. Miongoni mwa alama za masalaf huwa wanakupia kukusanyika, kujumuika katika haki, wawe kitu kimoja juu ya haki. Lakini pia sababu ya kuwafanya wao wakusanyike, sababu hiyo iwe ni sababu ya haki. Hii ni katika alama za mahusa. Hawakusanyiki watu wakawa kitu kimoja, lakini wakawa katika dalala, wakawa katika bida, wakawa katika batil, la hasha wakana. Hawezi ukawakuta masalafu wamekusanyika wakawa katika ule mkusanyiko wa watu ambao wenye kwenda kinyume na mwenendo wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha akisema, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, shikamaneni kwa kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala yote na wala msitofautiane. Wazkuru neema Allah alaykum idh kuntum a'da, kumbukeni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokuwa juu yenu pale mlipokuwa maadui. Fa alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwan, Allah akazikusanya nyoyo zenu mkawa kitu kimoja. Kitu kimoja katika nini? Katika sunna. Kitu kimoja katika nini? Katika Uislamu. Kitu kimoja katika nini? Katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika alama za watu wenye kufuata manhaji salafi ushikamana kuwa kitu kimoja, wasitegane, wakawa wanafuata manhaji ya wema waliotangulia, lakini wameshikamana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kushikamana katika sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Haki ndio inawakusanisha watu na batili ndio ambayo inayowatenganisha watu. Tusiitane watu tukiwa katika makundi tofauti tofauti. Kumefanyika mkutano wa umoja wa Waislamu, ndani yake wakiwepo masufi, ndani yake wakiwepo mashia, ndani yake wakiwepo mabohora, ati wao wote wanadai ni Waislamu. La hasha wakalla, huu sio mkusanyiko wa haki, huu ni mkusanyiko wa batil, na mkusanyiko huo hauhesabiki katika dini yetu ya Uislamu, bali ni moja katika sababu za kuwatenganisha watu, ni moja katika sababu za kuwagawa watu. Thamina min mahali min manhaji salafi, ya nane katika alama za manhaji salafi ni nabdul furqati wal ikhtilaf, ni kuweka mbali kabisa mtengano na ikhtilafu, ni kuweka mbali kabisa mtengano na ikhtilafu. Na ikhtilafu iliyokusudiwa hapa ni al ikhtilafu al madhmuma, ni ile ikhtilafu yenye kulaumiwa ambayo haikuruhusiwa na sheria yetu ya Uislamu. Tujiweke mbali kabisa na kutofautiana kutofautiana ambako kutawagawa Waislamu, kutofautiana ambako inaruhusiwa Muislamu akanyoosha mikono, mwingine akaweka mikono kifuani, na wote wakawa wamesali sala ya faradhi, na wote wakawa wamesali sala ya sunna, kwa sababu jambo hili ni katika mambo ambayo hata wakitofautiana hawahesabiki kwamba wamelaumiwa kwa ikhtilafu kama hii. kwa sababu kila mmoja ana dalili yake na anastadili kwa kile ambacho alichokinai alichokinaisho nacho. Ndugu Muislamu, alama ya tisa, alhirsu ala tahsili ilmi nafia, katika alama za usalafi na watu kuwa kufuata madhhabu ya salafia ni kukupia katika jambo zima la kusoma elimu yenye manufaa. Si kusoma elimu peke yake, bali kusoma elimu yenye manufaa. Watu wengi huwa wanajua kusoma ni kusoma. La, anayesoma na anayekusudiwa hapa ni yule ambaye anayesoma elimu yenye manufaa, elimu ambayo ni bala Allah, qala rasuluhu, qala sahaba, elimu ambayo inatokana na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah, taqallah. Kadhalika pia elimu ambayo inatokana na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala rasuluhu, kadhalika pia qala sahaba. Haya ndio yakijipanga kwa wewe, utaonekana kabisa umefuata manhaju as-salafi. Baada ya kuisoma ni elimu, lazima uieleze kwa wale ambao hawajui waweze kufahamu kile ambacho ulichokifahamu wewe, tena kwa basira na kwa upole na huruma. Kadhalika pia walinganie watu katika hilo, kadhalika pia uwe na subira juu ya maombi ambayo tunakutana nayo katika abisho kuyafanyia kazi ambayo tuliyasikia na tuliyasoma, yale ambayo kila siku mashehe na walimu wanatufundisha. Kwani Muislamu anatakiwa ajitahidi kujifananisha na haya ambayo tuliyataja katika simati na mahali almanhaji salafi wa daatu asalafia, ili aweze kuwa katika hii manhaji. Manhaji hii, ndugu yangu Muislamu, haina hatimiliki, haitwi mtu kwamba ni katika manhaji salafi eti kwa sababu alikwenda sehemu akafanya maombi akagongewa na muhuri na sahihi kwamba utakuwa salafi, kwa maana ya kwamba huyo ndio salafi na hakuna mwingine. La, bali ni swala. Ikiwa umeisikia hii hutuba vizuri, ukiwa umeelewa hii hutuba vizuri, basi ufahamu ya kwamba yaliyo muhimu ndio alama za manhaji salafi, ndio alama za da'wa salafia. Ikiwa unazo alama hizo, wewe ambaye unanisikia hapa, basi ufahamu ya kwamba wewe ni salafi, wewe unafuata dawa ya salafia, unafuata ulinganizi wa wema waliotangulia. Ukiwa alama hizi hauna, ndugu yangu Muislamu, tambua ya kwamba umeangamia na umepotea. Jitahidi uanze kujifananisha na alama moja baada ya nyingine, ili na wewe uweze kuingia katika rehema hii, uweze kuingia katika nuru hii na njia hii, ili uweze kupata rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala kujalie wewe kusikia maneno na kuwafuatisha kwa vitendo. Kama na kukabla minna inaka atasamehu alim, kutuba alina ya maulana innaka anta tawwabu rahim, birahmatika ya arhamar rahim, wa sallallahu wa sallam wa barik ala muhammad.